Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Να πείτε αυτούς που μιλάνε για τον Εύρο να πλύνουν πρώτα το στόμα τους και μετά να μιλήσουν. Το έχουν πλύνει, τους είδα πριν στην τουαλέτα. Με καυστική ποτάσα. Με ποτάσα δεν κάνει, κυρία μου, μπορεί κάνει, να καούν κάνει, τα μέσα τους. Για σας κάνει. Έχετε περάσει από μιλιγαλά ή έτσι τα λέτε. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Από ό,τι άκουσα, ο συνεργάτης σας μας είπε ότι μπήκανε οι Τούρκοι, λέει, μέσα στο... Όπα. Πού, στο κ***ο μας. Πού μπήκανε. Μπορεί να μπήκανε και στο κ***ο σας. Πού αλλού μπήκανε, κύριε. Εκεί που μπήκανε. Μπήκανε, όντως. Στον Εύρο που πήραν τα 16 τρέματα, μην τα πιστεύετε. Ακριβώς. Μην τα πιστεύετε. Τα κανάλια που βλέπετε δεν τα λένε. Τα λένε τελευταία είδηση αυτά. Μην τα πιστεύετε αυτά. Τώρα αληθινή δημοσιογραφία και μακίες. Μην ακούτε, ναι, κύριε. Άμα ήταν έτσι, δεν θα είχαμε πάρει εμείς τα όπλα τώρα. Πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον Άδωνη μέσα και τον Βορύδη θα το άφηνε αυτό και θα έκαναν κολοτούμπα να χαρίσουν ελληνικά εδάφη. Εάν πάμε πάνω εκεί, ναι, στον Εύρο, θα βρούμε στο νησάκι αυτοί Τούρκους. Εγώ θα πρότεινα να μην πάτε. Εγώ λέω, αν πάμε τώρα, θα βρούμε Τούρκους. Αν πάτε, πάρτε και διαβατήριο. Ρε, απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Να σου απαντάω, δεν κατάλαβες. Πάρε και διαβατήριο, γιατί εκεί που το νομίζεις ελληνικό δεν είναι και τόσο τώρα, θα έλεγα. Κάτι γυρίσματα κάνουν για ένα τουρκικό σύριαλ. Μην ανησυχείτε, θα τελειώσουν. Οπότε σπιτάκι, πες κανένα η Μακεδονία είναι ελληνική και πολύ σου είναι, άιντε. Γιατί βάζετε στον άνθρωπο πράγματα που δεν λέει. Σε ποιον άνθρωπο? Άρνηση. Του Κυριάκου, του Γκούλη, το καμάρισμα. Α, τι δεν είπε. Δεν ξέρει ότι άρνηση, την άρνηση είναι θετικό. Είπε. Δεν εκτιμώ ότι δεν έγινε τίποτα. Άρα εκτιμά ότι έγινε κάτι. Από το παλιό. Αχα, δύο αρνήσει, μία κατάφαση. Το πιάσα. Σε παρακαλώ. Αυτό το είπε όμω. Δεν του βάλαμε στο στόμα, αλλά αυτό το είπε. Έχει και στα δίκαια. Έμεινε ακριβή ο άνθρωπο και είπε δεν εκτιμώ, δεν έγινε τίποτα. Άρα έγινε. Απλά εσεί είστε ζώα και το καταλάβατε. Ούγκανα. Τώρα εντάξει, μας προσβάλλει και αυτός άλλο να κάνουμε. Το δεχόμαστε, ψηφίσαμε, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Εννοείται, τι άλλο θα κάνατε. Μια χαρά το δεχτείς. Μοιημένοι είστε στο να δέχεστε οτιδήποτε. Έλα, γεια. Έλα, μάνα μου! Έλα, καλέ, πού είσαι? Τι έγινε, καλέ, πώς είσαι ελεύθερος? Σε χώρισε η άλλη, σε έστειλε? Όχι, λόγω κορονοϊού. Καλά, βαρετό. Άκου, μάνα μου. Μας φύλαξε ο Θεός, επειδή λένε ο Θεός είναι Έλληνας, η θησίρο Ταλιμπάν. Τι είναι δηλαδή, τι είναι από άλλη χώρα, τι είναι Αλβανός, Έλληνας είναι. Μην ξαναπείς τέτοιο πράγμα, Αλβανός, ο Θεούλης μας, θα σε κάνει. Δεν είπα, κατάλαβες. Άκου, καλέ. Λοιπόν, γιατί άμα ήταν οι άλλοι ντεμέκ του κόλου αριστεροί ψάλτες, όλοι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν, οι υπερπατριώτες, οι μακεδονομάχοι, οι θρακομακεδονομάχοι, οι ψιλομάχοι και όλα σε ψι, θα τα είχαν κάνει πουτάνα. Ευτυχώς τα μέσα που είναι μαζί τους με τον Γκούλη, ο Γκούλης ξέρει είναι ο κλασικός τύπος αυτός που ξεκίνησε για τον πηγεμό στη Θάκη και βγήκε στη Θράκη. Τέτοιοι μαρκές είμαστε και τέτοιοι μαρκές μας αξίζουν. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζουν, ταρατατζουν, ταρατατζουν. Αφιέρωση, Παρασκευή, βάλα χάλι αλκινό. Έβαλα την Παρασκευή που πέρασε. Έβαλες, Ναι. Δεν άκουγα, ρε μαλάκα, συμφίλη. Βάλτε να την ακούσεις στο ελληνοφρένια.net.gr. Το ξέρω, αγοράκι μου, το ξέρω. Άρα τι με ζαλίζεις, βάλε κι άκου. Από το Sky είμαι, από το Sky σε ακούω. Μπράβο. Άντε, αγοράκι μου, άντε. Άντε, γεια. Φιλιά για πολλά. Έλα ρε, πού είσαι? Έλα να πούμε, τι έγινε? Εδώ, από Κόνιτσα, μόνος της Μίτσος. Εγώ δεν θα πάω Μπαχάμες, θα πάω μάλλον Τζαμάικα, ο άλλος θα πάει Μπαχάμες. Τζαμάικα, φίλε, Τζαμάικα η φάση. Τζαμάικα, Τζαμάικα, Τζαμάικα, Τζαμάικα, Τζαμάικα, Τζαμάικα, Τζαμάικα, Τζαμάικα. Εκεί δεν έχει χτυκιό. Όχι μωρέ, σιγά, δεν μου κολλάει τίποτα εκεί πέρα. Α, δεν κολλάει. Ούτε εδώ κολλάει, αφού δεν είχαμε πολλά κρούσματα, άρα επίσης είμαστε Έλληνες. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Hello! Τι να πεθάνε, εσύ, έχουμε τόσες κλησίες, τόσες Αγίους. Είναι δυνατόν να μας κολλήσει εμάς κάτι? Άιντε, θα είχαμε κολλήσει, σωστό. Άρα τι αποδεικνύεται επίσης, ότι ούτε με το κουταλάκι κολλάει. Άισιχτήρ, άπιστοι όλοι. Άθρες καγκουρούνια. Σε ακούω πολλά χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί. Ωραία. Ήθελα να σου πω ότι με έχετε κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιο σκεπτόμενο. Σας ακούω ανελιπώς. Παλιά σ' άκουγα μόνο για σένα, λόγω και του νεαρού της ηλικίας. Τώρα να σου πω την αλήθεια, ακούω το Θύμιο επειδή έχουν ζωρίσει τα πράγματα για μένα. Καλό αυτό. Βρίσκεις πάντα κάτι να ακούς. Δεν το συζητάμε, όχι ότι εσύ έχεις πέσει ίσα-ίσα, αλλά απλώς μένω στην ουσία του θέματος, αυτά που λέει, και όχι τόσο στο χιουμοριστικό, που έχεις μεγάλο ποσοστό εσύ ευθύνη σε αυτό και καταλαβαίνεις πως το λέω την ευθύνη. Ο Θύμιος δεν είναι εύκολο, θέλει καιρό για να τον συμπαθήσεις, το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να σας πω να συνεχίζετε, να είστε καλά, υγιείς και να μας δίνετε δύναμη και χαρά. Έλα ρε τρελό αγόρι, τι έγινε, τι κάνεις? Έλα καλά εσύ. Χαιρετίζω από τα Πάτρα. Να σου πω, τώρα δεν είναι τρέτη τα καρσόνια στις παραλίες μαζί με τη μάσκα να φοράνε και βατροχοπέδιλα. Βατροχοπέδιλα γιατί, για να κρατάνε τις αποστάσεις? Ναι, να μετράνε και τις αποστάσεις, να φοράνε και βατροχοπέδιλα. Γιατί εσύ πρέπει να βγεις τώρα με βατροχοπέδιλα, φουστανέλα. Να βγω, δεν έχω αντίρρηση. Γιατί βατροχοπέδιλα, δεν καταλαβαίνω. Βατροχοπέδιλα, η μάσκα πάει και με βατροχοπέδιλα. Εγώ νομίζω θα τέριαζε καλύτερα να κυκλοφορούν με plexiglass φόρεμα. Με plexiglass και άμα γάνας έχει κανένα π***α δύο μέτρα να βγαίνει έξω από το plexiglass. Άμα είναι ένα μέτρο το plexiglass. Θα πάρει ένα λόγος, δεν κατάλαβα. Ο καθένας θα κοράσει ένα λόγος. Ας πάρει ένα μάξι φόρεμα plexiglass να κρύβεται. Ο άλλος θα πάρει μίνι που την έχει μικρή. Θα είναι κυριολεκτικά σούπερ το σοδούλι μίνι, διάφανο, plexiglass μπικίνι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Με ένα σούπερ το σοδούλι μίνι, διάφανο, plexiglass μπικίνι. Κάνω που και τρομάζει ο ντου. Με ισχυρή πλέξη τώρα, πεταλούδα. Πλέξη καλή, δηλαδή, δυνατή. Πάντως, εγώ φίλε, κατέληξα σε ένα συμπέρασμα. Α, για πες. Αν είναι και σωστό, ναι. Πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε στον παραπλανημένο ψηφοφόρο και να πάμε πια να υιοθετήσουμε αυτό που λέει ο Πάγκαλος στην ουσία, αλλά στον συνένοχο ψηφοφόρο. Άμα πάμε στον συνένοχο, πρέπει να προβούμε και σε σύλληψεις. Να προβούμε και σε σύλληψεις, ρε φίλε. Να προβούμε και σε σύλληψεις. Έτσι κι αλλιώς εκεί πρέπει να πάει. Και άμα είναι να πάμε σε αυτή τη λογική, να μπορούμε να προβούμε και σε εξορίες, ας πούμε, να οθήσουμε κάποιους. Να τους ρίξουμε στα χλειδονή. Πέτα τους όλους στη Μύκονο, για η παράτα μας. Στη Μύκονο, ναι, καλά θα περάσουν, ρε φίλε. Ή αν είμαστε πιο μερακλείδες, να τους ρίξουμε σε καμιά βραχονισίδα κοντά στην Τουρκία. Και καλή τύχη. Εντάξει, δεν νομίζω, δεν θα χρειαστεί, θα έρθει η Τουρκία εδώ. Α, ναι, σωστά. Και Μύκονο να τους ρίξεις, μακριά είναι η Τουρκία να έρθει. Τίποτα, σιγά. Τι Μύκονο θα πάρουν πρώτα, είναι αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Δημάκος. Θα μπουχτίσουν από το χρήμα και θα αρχίσει η επανάσταση στη Μύκονο. Ναι. Ναι, Αποστολή. Έλα. Καιρό έχω να σε πάρω, ρε μαλάκα. Γιατί ρε μαλάκα έτσι. Καλός μαλάκας είσαι, μπράβο. Δεν είχα, με την καραντίνα μου, ρε, ξέρεις, δεν είχα και πολύ όρεξη. Αλλά τώρα ξέρεις που βγαίνουμε σιγά σιγά έξω, κατάλαβες. Εγώ σου έφτεξα, Εγώ σου έφτεξα με την καραντίνα και δεν πήρες. Μπράβο. Σε ακούω, ρε, σε ακούω. Δεν σε παίρνω. Λοιπόν, σε πήρα τώρα όμως για να σου πω πέντε πραγματάκια. Γιατί εσείς που είστε έτσι αριστεροί, κομμουνιστές, αμόρφωτοι και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τους αρίστους. Και ιδεολογικοί ηγεμόνες, παρακαλώ, συγγνώμη. Σωστό. Οι άριστοι που μας κυβερνάνε που έχουν τελειώσει τα Χάρβαρντ έχουν μια μικρή ιδέα από κουβατομηχανική. Και μπορούν να ξέρουν λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι γη στον Εύρο και είναι και δεν είναι, Αποστολή. Καλά, εγώ τα ξέρω. Σαν τη γάτα του Ρέντιγκερ. Είναι ζωντανή και πεθαμένη ταυτόχρονα. Αντίστοιχα και το κομματάκι εκείνο στον Εύρο που μάλλον είναι καμιά τέταρα κοσαριά στρέμματα από ό,τι φαίνεται. Μην πας μακριά, Σαν τον Έλβις Πρίσλεϊ, τον Μάικλ Τζάκσον. Α, μπράβο, το Βιενόπουλο. Μπράβο, άτσι, έτσι. Ο καθένα θα λέει του στάρ του τόπου του. Σωστό. Να λέμε για του δικού μα. Μαζί απέθανε, όχι. Α, μπράβο. Έτσι και το κομμάτι στον Εύρο, Αποστολή, είναι ελληνικό και δεν είναι ταυτόχρονα. Είναι κβαντομηχανική, είναι σύγχρονη επιστήμη. Να ξέρετε πέντε πράγματα, να λέτε στον κόσμο. Άκουσε τι είπε ο Κλανιδιάρης. Ναι, κάτι μύρισε, κάτι βρώμησε. Ήρθε μια με λιγαλίλα που λέμε. Είπε κανονικά τις λέξεις ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τα είπε αυτά, τα είπε. Τα είχε διαβασμένα, τα είχε. Δεν λέω, γραμμένα ήταν. Αλλά τα διάβασε σωστά. Θυμίζω ότι αυτές ακριβώς τις λέξεις έχει χρησιμοποιήσει έως τώρα ο Άδωνης, ο Βορύδης και ο Ρουφιάνος. Ο Μπογδάνος. Ντροπή. Κάτι θυμάμαι. Δεν θα σου πω ψέματα. Λοιπόν, δεν μου κάνει εντύπωση, δεν κατάλαβα. Δηλαδή βλέπουμε τη δημιουργία μια σοβαρή Χρυσή Αυγή και δεν το εκτιμάμε. Ή δεν ενημερώθηκε ο Μπάμπης, τι γίνεται. Ο Μπάμπης πρέπει να το εκτιμήσει. Ο κύριος Μπάμπης πρέπει να το εκτιμήσει, να ενημερωθεί. Μη συμμετάσχει κιόλας. Το πιθανότερο. Όλοι αυτοί όμως θα ταιριάζανε. Τα Μπογδανοειδή, οι Αδόνιδες και όλοι και οι Ταβορίδη και τα Πλεύρη, όλα αυτά μια χαρά ταιριάζουν εκεί μέσα. Έτσι κι αλλιώς συμμετέχουν σε μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ναι, αυτό είναι. Κυβερνόσα. Κυβερνόρσε είναι αυτό. Όρσε. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Με λένε Φλούφλι από το Σκουντούφλι, γιατί ένα σκουντουφλάω πάνω σε δοξάρια. Χαριτωμένο, ε. Πολύ. Το να κάνει την αδερφή τη δεκαετία του 50, του 70, μάλλον, τύπου Παράβα, θα έλεγε ότι είναι όχι απλά ξεκαρδιστικό. Όχι απλά ξεκαρδιστικό, ξεκολωτικό. Δηλαδή δεν μα χορταίνει πια. Ναι, σε καταλαβαίνω. Άκου να σου πω τώρα εγώ. Πήγα τι προάλλε με ένα σκληροπυρηνικό δεξιό και νόμιζα ότι αυτή ήταν ζαβρατισμένη. Ότι θα μου αλλάζουν τα φώτα. Και μόλις πήγες και εσύ με δεξιό, αφού το βλέπεις γυαλιστερό το στέρνο. Το έχει πάρει κόντρα. Τι πίστευες, βλέπεις και τη φράτζα να τρέχει. Πίστευες κάτι άλλο, βλέπεις και το μοκασίνι. Να, τρία στοιχεία σου έχω δώσει. Στα τρία αυτά στοιχεία εσύ πήγαινες ότι θα γνωρίσεις τον έρωτα τον ταυραντισμένο. Ναι, έτσι αυτή την εντύπωση έχω, αλλά τελικά άνθρακα σου τι έχω δώσει, λέω. Άνθρακα, τι θα ζαβγιέρε. Δεν πειράζει, δοκίμασε ξανά. Δοκίμασε με τα μαξιλάρια του καναπέ για προπόνηση. Έλα. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Α, λοιπόν, ήθελα να πω που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα τους καταπλήξουν. Ε. Η Ελλάδα μας θα μπορέσει να καταπλήξει τον κόσμο και στην οικονομική φάση της κρίσης. Εμείς θα πάθουμε καταπληξία. Κάτι σαν κολάψους. Κάτι σαν τι, κολάψους. Κολάψους. Είναι αυτό που λέμε κολάψους γίτσες. Καταπληξία. Δηλαδή λίγο πριν το θάνατο. Και αυτούς θα τους καταπλήξουμε και εμείς θα καταλήξουμε από την καλή οικονομική κατάσταση. Αυτά. Έλα, Αποστολάρα μου. Ρε φίλε, πήρατε χθες μαθήματα δημοσιογραφίας από τη Ζαχαρέα. Μάθαμε πώς πρέπει να γίνονται οι συνεντεύξεις γενικώς. Αυτός ο Μητσοτάκης, ρε φίλε, πώς στέκεται και στέκεται σε τόσες συνεντεύξεις με τόση δύναμη και στένος να αντιμετωπίζει τις επιθέσεις των δημοσιογράφων πάντως, ε. Καλά, τον έχουν πάει πίπα τώρα, μη λέμε μαγκίες. Είναι ηγέτης ο άνθρωπος, έτσι δείχνει. Αυτά είναι. Αυτό. Καλό μεσημέρι, καλέ μου. Γεια σου, καλή μου. Την αγάπη μου σε σένα και στο Θήμιο και ήθελα να πω τα σέβη μου για την κυρία που άκουσα από τους Αγίους Αναργύρους. Γιατί? Γιατί είναι η παλιά κάστα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν πραγματικά στα πιστεύω τους και στους αγώνες τους. Μου άρεσε πολύ αυτή η γυναίκα. Αποστολή, πολλά σποτάκια διαφημιστικά, παιδί μου. Συνέχεια προσέχετε. Πολλά. Μένουμε ασφαλείς. Μένουμε στον τόπο. Μένουμε μαλάκες. Μένουμε. Μένουμε Ευρώπη από παλιά, το λέγανε. Τι πλήρωσε, δεν μου λες πόσα εκατομμύρια έχουν δώσει για τα σποτάκια. Όσα χρειάστηκαν, τι εννοείς πόσα. 20 ήταν στην πρώτη φάση, δεν θυμάμαι τώρα μετά πόσα. Πόσα ήταν, 20 εκατομμυριάκια τώρα, εντάξει. Δεν μου λες πού είναι ο Δένδιας. Στον κάλαμο Αττικής κλέψανε από κάποια εξοχικά όλα τα λεμόνια. Όλα, δεν έμεινε λεμόνι για λεμόνι. Οι Τούρκοι μπήκανε, ήρθαν από τον Εύρο, μας πήραν τα λεμόνια. Όχι, λάθος. Οι πρόσφυγες. Ναι, από τη Μόρια. Λοιπόν, στον κάλαμο Αττικής, έτσι, γιατί είναι ικανοί αυτοί να το μεταφράσουν διαφορετικά. Εγώ, ρε φίλε, εντάξει τώρα το λεμόνι, εντάξει, θα μου πει τώρα 1,5 ευρώ, κάνει το λεμόνι. Δεν έχει σημασία, είναι το καλύτερο αντικαρκυνικό, συγγνώμη, έτσι. Μπράβο, ο Δένδιας τώρα τι κάνει, κοιμάται, διότι όταν ο λαός. Δεν ξέρω τι κάνει, εγώ βλέπω ότι μας πήραν οι ξένοι τα λεμόνια μόνο να κολλήσουμε τον καρκίνο, το κακό, το χτυκιό, τη μαύρη αρρώστια, την κακιά. Ναι. Για να μας πάρουν τα εδάφη. Λοιπόν, ο λαός τώρα πρόσεξε γιατί περνάνε άλλα μηνύματα. Σου λέει αυτός έχει λεμόνια, εγώ δεν έχω, μπαίνω μέσα, τα κλέβω. Οπότε μετά σου λέει η Ερτζίαν γιατί να σωθεί και να μην σωθεί το δικό μου το ψιλικατζίδικο. Κάνουν διάφορες συνειρμούς ο λαός. Γι' αυτό πρέπει ο δεν. Μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Χαρίσανε και λεμόνια στην Αιτζίαν. Λεμόνια δεν χαρίσανε την Αιτζίαν. Μόνο λεμόνια δεν χαρίσανε, αυτό να ξέρεις. Το μόνο που δεν χαρίσανε, μόνο λεμόνια δεν χαρίσανε. Όλα τα υπόλοιπα τα χαρίσανε. Άστο, έλα, γεια.